الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب الإكراه سدا يوكم أو يايم كتاب ده جلد ثانی د صحیح البخاری کې. اکراه معنی د پچا باندې زور او زبردستیا کول، زبردستیا او زور باندې پیو کار کول. باب قول الله الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان. او څوک چې مجبور کړی شو او د زړه په ایمان باندې مطمئن وي، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن چا چې کلاو کا کفر باندې خپل سینه او د زړه په خوشالۍ دا کفر قبول کن، فعليهم غضب من الله، هغه باندې پاغي باندې به د الله تعالی طرف نه غضب وي. الايه وقال الا ان تتقوا منهم تقا، اگر دا کېری دی تاسو د دې خلکو نه پیارې سره ځان متنه ساتلو، وهي تقيه دي لتقيه وي ځان ځان بچکول. وقال ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، لكن انا کسان چې ملائکه وفات کړي روحونه قبض کړي او دای په خپل ځانونو باندې ظلم کړو، هجرت نو کړي، ملائک بور لوی فی ما کنتم، په کوم هيئت کې وای تاسو، ولی تاسو هجرت نه کولو. قالوا نوای بدی کنا مستضعفین فی الارض، من کمزوری ګڼل شو په ځمکه کې. قالوا لم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، ملائک بور لوی ته الله زموږه فراخ نه و، هجرت مو کړه وکنه. تر اخر د آیات پورې اله قوله عفوا غفورا. وقال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الى قوله نصيرا. فدا اياتنا لاكراه باركي كتابا نسو بديني زور كي خدا غزي فريد بل بل الارشا او بزور زبردستي اگر باندې كفر كلمه وي نكتا زړه ایمان باندې مطمئن وي او اسی په جواب باندې دا کلمه وی اجازه تقدر لا او کنه فعزیمت عملو کو حضور دم دا خبر او نمن لا کفر کلمه دی ونی شهیدی کې نو لوی مقام مدر لم ملو شي. قال ابو عبد الله فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما امر الله به. الله هغه کمزوري خلق معذور غرزول دي چې الله ولکم حکم کړل او دای دا غیر کول او سو طاقت نه لري سنه من کړی دي نو د خپل وسه او طاقت مطابق دا غیر دی بندي. والمكره لا يكون الا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما امر به. دا مكره او مجبور سره دیم کمزور وي او د کوم شي چې ورله حکم شوی دا غیر کولو نه دا غیر په کولو باندې دی قادر ني وسيني. وقال الحسن والتقية الى يوم القيامه. حسن بصیر رحمت اللہ علیہ وسلم تقیت نقیامت درز پور ثابت تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم در زمانی پور اختصاص نو بلکہ تقیہ او د کافر نزان بچکول لا تر قیامت پور ثابت تی. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. تقیه معنا دار چې انسان ظاهر باندې هغه سووي چې په زړه کې هغه نوي د ځان د بچ کولو دپاره. وقال ابن عباس في من يكره اللصوص فيطلق. ابن عباس رضی الله عنهما وي څوک چې غلو مجبوره کو او په زور یې پې ښځه طلاقه که چې شا به ښځې له به دې طلاق ورکړي لیس بشیئ دا طلاق څه شی نه دی طلاق د مکره انا دی واخی لکه مخکې درله کتاب الطلاق کی وضاحت شوی وبه قال ابن عمر والزبير والشعبي والحسن هذا عبد الله ابن عمر ده عبد الله ابن زبير ده امام شعبي وده حسن البصري وده نور السلف قول له وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيه نبي كريم صلى الله عليه وسلم وي ده عملون دار مدار نيت باندې نه یو شی چې پتا باندې فزور کړو شوږي کې خستانیت نشته نو طلاق د مکره چې کله اکراه شدید وي مثلا چا ورلو چې قتلوم نه لاس تر نبرې کوم خیدر نبرې کوم او ضرب مبرح چې ورلوې سخت دی وا مو تکوم نو کده خزل طلاق ورکو نو د جمهور اهل علم پنيز باندې دا طلاق نه دی واکي دغه حدیث کې راغلی رسول الله علیه السلام فرمایي د سنن ابن ماجه حدیث په اسناد حسن ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه الله زما د امتنا خطا او هیر پورته کړی دي کوم کارونه چې په زور شي په غیب مؤاخذه نشته ځکه په دې کې د اراده او قصد نشته کوم کار چې به ارادي او به قصد وشي نو په غیب باندې نتیجه نه مرتب کیږي دا څه شو لکه مجنون او نائم په خوب کې او کار چاو کو خزل طلاق ورکو لیونه د عقل کار نه کوي طلاق ورکو طلاق نه دی واقع څنګه چې دای نه واقع کیږي ځکه قصد او اراده نشته نو دا واقع نه شو او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې نه طلاق واقع کیږي ځکه وای د مکره اختیار شته رضای اگر چې نشته خو اختیار وي شته کار په پزور شوه خدا اختیاری فعل دی نو طلاق واقع کیږي وقال النبي صلی الله علیه وسلم الاعمال بالنیه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن هلال بن اسامه ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبرهم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه نبي عليه الصلاه والسلام بمسك خيره كل كافر لچ دوکه کړي او مسلمانان شهیدان کړي اللهم انج عياش بن ابي ربيعه وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد اللهم انج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنينك سن يوسف مسلمانان ومظلومان لبي دعا كولا وكافران جكم مسلمانان شهيدان كلو يبن كلو وغيل بخيري كولي تا حديث بار بار تاسو لكتاب الاذان كي 308 نمبر باني تير شوه فكتاب الاستسقاء كي 1006 نمبر فكتاب الجهاد والسير كي 2932 نمبر باندې باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر فكفر دارنګ په والو وجلو ذلت باندې دل ترجیح ورکول او ایمان نه پرې خذل یو سړی په کفر باندې والو وجل و ذلت له ترجیح ورکی چې وال مم قبول دی قتلول مم قبول دی ذلت مم قبول دی او زه کفر نه اختیاروم رضی فضیلت راغله و به قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشه بن الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فكتاب الإيمان كي 16 نمبر داره 21 نمبر ما نلا حديث ترشوه وبه قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيد يقول لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ويقينا ما خبر ځان کتل او عمر رضی الله عنه به د اسلام په وجبانې تړلم په دغه وخت کې عمر رضی الله عنه لا ایمان نه درولې نو سید ابن زید به تړلې ولو انفض احد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا ان ينفض ولو انفض احد او كشرت د احد غر اوچوي دا غسد وجنا چې تاسو عثمان رضی الله عنه سره کوم ظلم زیاته وکړو نو دا به حقدار وي دا چې ډېری اوچوي مطلب د عثمان رضی الله عنه سره تاسو ډېر غټ ظلم وکړو نو د دې ظلم د وجې نه کچرته د احد دا مضبوط غر اوچوي او زری زری شي نو دا دومره خبره نه ده دا سره چې تاسو کوم ظلم زیاته کړی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس عن حباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة ومن نبي صلى الله عليه وسلم نشكايت کرو او نبي صلى الله عليه وسلم صادر راغن کرو لكابي رسول دلان دي فاغ صادر باندي تكيا لغو لوا فقلنا ألا تستنطر ألا تدعو لنا ومن ورلويلو آياتاس ومن دفار مدد نطلب كوي دوارا لنغوالي فقال قد كان من قبلكم يوخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها نبي السلام ويتاسن مخكين امته كي وسري براوسته شو ایمان د وجن اغلب کند او کنسته شو افاغي کی بده ورخخ کړي شو فيجاو بالمنشار فيوضع على راسه فيلعد النصفين نو عرب راوډه شو په سر به ورلکی خدا او دې به همز باندې دو ټوټي کو ويمتشط بمشات الحديد ويمشط بامشات الحديد او اوسره په منګزو باندې بده منګزول شو ما دون لحمه وعزمه د غوخه او د اډوکو ترمنځ د غوخه بیتن لرقولي فما يسده ذلك عن دينه بدي خبرهم اغد خپل دین نه بن کړنو والله لا يتمن هذا الامر زمالي قسم په الله چې الله بدا کار او د اسلام پوره کی حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله ترديشي وصور سره د صنعاء د یمن د خار نراواله تر حضرموت چې غټ خار د په یمن کې ترغیب وزي او د الله نه علاوه د بل چایره به پسبکینی و ذئب على غنمه او څوک به د شر مخننی ایږي په خپل وګړو بي زوباندي دمر امن به الله راوړي چې دا یره بچا سره یې چې د شر مخ براشي او زماده کنډک او د ګډي بي زی به ماتيږي ولکنکم تستعجلون لیکن تاسو تلوار کوي ګور په دې کې د اکراه ذکر دی چې بعض خلکو دا خبر قبول کړي د فخوانو امتونو کې چې په عربانه دی غد وټو ټیکړې شي نو اوس باندې په منګز دی داغه نو خلر کړی شي خدا الله دین و اسلام نه دی پریخه باب فی بیع المکره و نحوه فی الحق و غیره د مجبور کس دارنګي دنه علاوه د بل چا د خپل حقوق او د خرصول بیان یو مجبور سره خپل حقوق خرڅی مداغه د بیع څه ذکر دی بیع د مکره چې بچا باندې زور وکړ شي مجبور کړ شي د احناف په نیز باندې دا بیع فاسده ده دا بیع به موقوف وي تر دې چې دا بایع راضی شي یا اجازت وکي یا انکار وکي چې اجازت وکړ نو بیع جایز شو که انکار وکړ نو واپس کیږي به مثال یو کس باندې چا زور وکړ چې شابه دا موبایل به د خرڅې کې نیوج نو دین او موبایل خرڅ کو دا بیع او فاسده ده موقوفه ده دا اکراه چې ختم شو وروسته به دې کس لوې شي چې دا موبایل پتا خرڅ کړو فلانی مجبور کړه وي دا بیع جاری کول غواړي که ختمول غواړي که جاری کی صحیح ده او که ختمي نو ختمول شي نو مذهب د احناف دا چې بیع د مکره دا موقوفه ده خلاف د طلاق باندې طلاق موقوف نه طلاق سمدستي وی واقع کیږي ځکه وای دا بیع د قبیله د اثباتات نه یو شی ثابتول حق شاله ثابتول او دا طلاق چې دی نو دا د اسقاطات نه دی د چا حق ساقطول چې وی وانه ستا حق د ساقط شو یا د هغه پر ستا حق د نو ادي ساقط کو نو په طلاق کې واقع کیږي اغه کې موقوف نه ده او په بیع کې دا موقوفه ده په اجازه باندې و به قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني الليث عن سعيد المقبري عن ابي هريره قال بينما نحن في المسجد خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود اسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال هاك أريد ثم قالها الثانية فقال هل قد بلغت يا أبا القاسم ثم قال الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أجليكم لازمك ذا الله ورسول الله ما إرادك لكتاس شرم جلاوتنكم فمن وجد منكم بماده شيئا فليبعه نو پتا سو کی چچا سمال مندون خرص دی کی و الا فعلموا انما الارض لله ورسوله دا حدیث تاسو لمخې په کتاب الجزیه کې تیر شوی 3167 نمبر دی. دې کې مصنف رحمت الله علیه دې لپاره ذکر کوو چې نبی صلی الله علیه وسلم یو قسم دا يهوديان مجبور کړ کسمال مال خرصول غواړي خرڅې کوي زمو شرم نه دی دینه دا ارسب مسلمانانو له او بیت المال لفات کیږي. باب لا يجوز نکاح المكره باب دې په بیان دې کې چې د مکره نکاح جایز نه ده. چې په زور او زبردستیا دی یو جنۍ چاله په نکاح ورکه مجبور دی که چې فلانی سر به نکاح کې دا نکاح صحیح نه ده. دا مذهب دی علماء احناف په دې مسله کې دا راجح دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه او دا ښه شاګرد علامه ابن قیم هم تبدی ورکړی ده. اللجنة الدائمة چې کوم رسمي دار الافتاء دی د عربو هغه هم په دې باندې فتوا ده. ائمه ثلاثه وایي چې نکاح د مکره کیږي. علماء احناف وایي نکاح نه ده شوی قاضي به دا نکاح فسخه کوي. قال الله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الله رب العالمين وي مجبور کوي تاسو خپل وینځي په بدکارۍ باندې نو دا شان خپل لونه خويندې دا هم په نکاح باندې مجبور کوي نه چې یو ځای خوخني. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية الانصاريه عن خنفاء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب. خنفاء خبر بلار فنكا ورخروا وهي ثيب أو دا كون نوا مطلب دا باكرا نوا بيغل نوا. فكرهت ذلك نددير غزيخ وخنو فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. نبي الإسلام لراغلوا نبي الإسلام ندين نكارت كروا ونباع أحنافويت يو بارغ جنيدة نو دا په دې باندې اکراه کول مجبور کول په نکاح کې صحیح نه دی جایز نه ني. البته که ماشوم ده نو یا ورکول شي د مور او پلار د وځي داغي د مور نه د پلار په غي باندې اختیار ده. که پلار یې ورکی په ماشوم واجی کې نو بیا وې دې اختیار نشته په غي اکراه صحیح ده. دا حدیث د خنساء رضی الله عنها په کتاب النکاح کې تیر شوی ده 5138 نمبر. امام ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ سنن کې امام احمد په مسند کې په صحیح سند حدیث ذکر کړی چې زنانه نبی صلی الله علیه وسلم لراغه وی ان ابي زوجني ابن اخيه ليرفع بي خصيصته. اذا خپل فلار خپل غارله یعنی د ترز ویله ز په نکاح ور کړیم او د خپل ذلت پورته کړی غریب دی ځان په مال لار کوي تر سپکواله چې دین وغه په دې باندې ختمېږي په منس کې راوستي یو نکاح ورکړم د غزي زما خوښ نه دی. نبی رسول الله دی له اختیار ورکړم په دې زنانه وي قد اجزت ما صنع ابي. نبی رسول الله په لار وروغه چې اولی دا سکری به دې له اختیار ورکو کړي د نکاح کې پاتې کیږي. نبی زنانه وي قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان تعلم النساء ان ليس للاباء من الامر شيء. په لار چې مسکری ما دې اجازه ورکړي او تاله چې زه شکایت د فار راغم صرف دې لپاره چې زنانو له پته ولګي چې ولې د پلارانو دومره اختیار نشته چې د جینۍ خوخه نه ده او په نکاح ورکړي. دا حدیث امام ابن ماجه او امام احمد ذکر کړی. وبه قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن ابن جرید عن ابن ابي مليكه عن ابي عمرو عن عائشه قالت قلت يا رسول الله تستأمر النساء في اوضاعهن. عائشه رضی الله عنها وی ما نبی صلی الله علیه و سلم له ویلو اجازه به اغستې شي د زنانو نه دواده متعلق ابواعهن ما نه فی تزویجهن چې په نکاح سوک چاله ورکې نو اجازه به تغوښتې شي. قال نعم نبی صلی الله علیه و سلم قلت فان البكرا تستأمر فتستحي فتسكت. وما ورله باکره جنې پیغله چې دا غینه چې تاسو کې اجازه غواړي نو خو حیا کوي چپکیږي. قال سوکاتها اذنها. نبی صلی الله علیه و سلم دا چپکیدل اجازه ته کنه. باب اذا اكره حتى وهب عبدا او باعه لم يجوز. بعد بیان دی کی چې کله یو سړی مجبور کړی شي نو دی خپل غلام چالو بخی او یا غلام خرص کی نو دا جایز ندی. یو کس چا مجبور کو چې مرکوب دی وام او ټکوم دی شابه دا غلام به ته ازاده دا بچا دا بخی یا به دی خرصه امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی دا جایز ندی. وبه قال بعض الناس او بعض خلکم دا ویلی دی قال بعض الناس نا مراد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی وی اغویلی فإن نظر المشتری فيه نظرا کچرتا دی اغسطون کی پدی که دا نظر نیت کړی فهو جائز بزعمه نو ایدا دا دا خیال مطابق جائز دی وکذالک ان دبره دارنګ کدامیت کړی چې بل غلام مدبر کوم مدبر غلام نو چولوي زما د مرګ نه پس به آزادې نو دا نیت په کې صحیح دی. مطلب دا چې بعض خلکو ویلي دي چې دا بیع د اکراه په صورت کې مشو نه جایز دا بیع د مکره دارنګ داغه هبه چاله سبخل امام بخاری رحمت الله علیه فریض باندې صحیح نه دی. او مخکې در ذکر شو چې علماء احناف وی دا بیع او دا بیع منعقد شو او دی بیع فاسد وی. نو کله چې یو کس قبضه واچي د قبضې په صورت کې غلب ملکیت پرې باندې حاصلېږي ثابتېږي ځکه تصرفات د مکره عند الاحناف جایز دي او چې کم پکې د فسخ احتمال لري نو په هغه کې ورته بیا اختیار شته که خوخه شي نو جاری به کی که خوخه شي نو فسخ به کی لکه بیع او اجاره شو او کوم سیس چې احتمال فسخ نه لري لکه طلاق او اعتاق او تدبیر شو نو دا لازم دي بس دا واقع شو لیو سره چا مجبور کو چې تبا دا مثلا د ازمکه خرڅه نو د مجبورۍ په حالت کې د ازمکه خرڅه کا علماء احناف وی چې دا بیع فاسد ده دی مالک له اوس دا اختیار حاصل دی کروستو دی دا بیع جایز کول غواړي کرد کول غواړي او بل داسې سیزونه دي چې په هغې کې احتمال د فسخ نشته لکه یو کس چا مجبور کړو چې ښځې له طلاق ورکړو نو ده طلاق ورکړو په دې کې دا احتمال اوس نشته چې رستو دی وایي دا طلاق یا جاري کوم یا یې پرېږدم یا یې ورلوي چې غلام آزاد کا غلام مدبر کا نو وایي دا هغه لازمي سیزونه دي فسخه پکې نشته نو دا که په زور باندې چا در باندې وکړل نو په زور باندې دا وایي صحیح کېږي. امام بخاری رحمت الله علیه پرې کې پدایي رات کې چې فإن نظر المشتری فيه نظرا و بعض خلق ویلي فشرته دی اغسطون کې پرې کې د نظر نیت کړی یو کس چې مجبور کو چې شابه د غلام به خرڅه نو هغه غلام خرڅول له تیار شو بل کس راغی اخلي دې نه کوم چې اخلي نو د نظر منلې چې د نظر کې بس دا غلام آزاد کم نو یې صحیح دی او یا هغه د نیت من دا ویلي چې دا غلام به مدبر کم نو مدبر کولې شي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر ان رجلا من الانصار دب مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عاما اول روايه كتاب البيوع كيف باب بيع المزايده 2141 نمبر باندې تیر شوه په کتاب الاستقراس کې 2403 نمبر په کتاب الایمان والنذور کې 1716 نمبر باندې. نو بیع د مکره دارنګ دا غهبه د امام بخاری رحمت الله علیه په نس باندې مکروه نه جایز نه ده صحیح نه ده. علماء احناف وایي چې بیع د مکره دا منعقد ده او په دې کې شرط فاسد دی نو کله چې په کس قبضه واچوله نو ملکیت ورله ثابتېږي ځکه تصرفات د مکره د دې په نیز باندې جایز دي او کوم سیزونه کې چې احتمال د فسخ نه راځي نو په هغه کې به دا بیا لازم ني دا پکې نشته چې د ورسو اجازه ورکړي صحیح به کې اجازه ورنه کړو صحیح به ني لکه احتمال د فسخ چې پکې ني اساس شي د طلاق او اعتاق. باب من الاکراه د اکراه یو بل صورت ذکر کړي د اکراه د صورتونو نه بل صورت کرها و کرها واحد د دواړو یو معنا ده. یو صورت د اکراه ذکر کړي چې په حدیث کې راځي چې بعض خلکو له میراث کې زنانه پاتې شوې نو هغه به مجبور کولې کمال به غیرو چې یاد د دینا مهر کم واخلی او نکاح دی ورسره وکي او یا به د نکاح کولونه بندولی. او هی قال حدثنا حسین بن منصور قال حدثنا اسبات بن محمد قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وحدثني عطاء ابو الحسن السهائي ولا اظنه الا ذكره عن ابن عباس يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها الآية. قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه احق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها. دا آیات دې باره کې نازل شوه په زمانه د جاهلیت کې کله به وسره مر شو نو وارثانو به وی چې د دې د بیبي حقدار مونږ یو کله ری بخواخه په نکاح به ورکولا او که په خواخه کله ری بخواخه نو خپل به په نکاح غستا او کله ری بخواخه شون ولا به چې د نکاح اجازه تر لنیشته دای سم د دې نه خپل ملکیت جوړ کړو. فنزلت هذه الآية في ذلك آیات دې باره کې نازل شو ایمان والو تاسو لپاره حلال ندي دا زنانه تاسو په زور په میراث واخلي تاسو په اختیار د چديګي چې څور سره کوي. باب اذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. باب د بیان دی چې یو زنانه په دې باندې مجبوره کړې شو چې د بدکاری او زنا او کینو په دې حد نشته لقوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. او چا چې مجبوره کړي دا وین دې په زنا باندې نو یقینا الله پس دلینا پس د زور کولو مجبور کولو د دوینا دی وینځل بخون کې مهربان دی بخون کې مهربان دی خو دی وینځل چې په دې زور شوه. وقال الليث حدثني نافع ان صفيه بنت ابي عبيد اخبرته ان عبدا من رقيق الاماره ويو غلام د حکومت دا غلامانو نه چې د عمر رضی الله عنه په غلامانو کې وقع على وليده من الخمس د بدکاری او زنا کړی و د یوې ویندې سره د غنیمت دا غوین زونه د غنیمت چې کومه پنځه مېسه د بیت المال پاغې کی یو غلام مو یو وین زمونه د غوین سره په زور بدکاری کړی و فاستکرها نو په زور یې سره بدکاری کړی و حتا اقتضها تر دې چې دا غي بکارت زایل کړو په غلطو به ورله ختم کړو. فجلده عمر والحد ونفاه عمر رضی الله عنه په دې باندې حد جاری کړو سل کوړی و دې کولو کړو ونفاه او دې جلاوتن کړو پنځوس کوړی والو او دې شړل یو کال لپاره تغریب عامین مخیدر لتیر فل جلا سیاسي حکم دې کنه دا د هدي حصہ دا جمهور دې هدي حصہ غني ولم يجلد الوليد من اجل انه استكرهها او دا غوین دې نو والي پکوړو ځکه پاغي باندې زور شوه مجبور وا. وقال الزهري في الامه البكري يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. امام زهر رحمة الله عليه دا پیغلی دا باکری بن زبارکی چه ازاد سڑے ورل بکارت زائل کی نو يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد نو حاکم با دا دنر دا پیغلی بن زی دا قیمت دا کمول وغتاوان اخلی یا وپیغ لوین ده نو داغی سمره قیمت ده بکارت چې زایل شنو به قیمت کې سمره کمی راغلی نو دا سمره کمی چې داغی په قیمت کې روسته دا تاوان بنتی ناغسته شي او دی با پا کورو موالی شی حد بم پی جاری کی گی سل پنزوس دوری بے وی او کو ازادوی نسل دوری بے وی ولیس فی الامت الثیب فی قضاء الائمت غرمن او دا کونڈی یاد واد کڑشوی زنان پا صورت کی دا امامانو پا فیصله کی پی تاوان نشتا البتا حد پا فشتا ولكن عليه حد یو کون د زنانه دا پیغله نه دا او دا غي سره په زور باندې چا بدکاری وکا نو په دې کې حکم د ائمه او دا چې تاوان ماوان پینشته البته حد پکشته دا په زور چې چا بدکاری کړي دغه په حد کولې شي. او به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقال إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله داخل رجل كافر لكرم باتشالة نو دې خپې کړه شوی او تر دې چې تړته کیواله دا حدیث تاسو له بار بار درشه کتاب بیو کې 2217 نمبر پرونی درس کې مرله په جلد اول کې تیر شو. ابراهیم علی السلام ځان سره بیبی روانه کړو او ظالم بادشاہ رونی ول بیا ابراهیم علی السلام بیبی لوي چې تور لوا چې دا زما ورور دې کما ور لویل چې دا مخور ده او الله رب العالمین غبی قادر نو کوز مکرونی وو. نو په دې کې یو کس هغه په ابراهیم علیه السلام باندې زور کړو اکراه کړی و ځکه په کتاب الاکراه کې دا حدیث ذکر کوم مصنف رحمت الله علیه باب یمین الرجل لصاحبه انه اخوه اذا خاف عليه القتل او نحوه. باب د بیان د دې کې چې یو سړی د خپل مرګري لپاره قسم وخوري چې دای رور دی کله چې دی یریږي په هغه باندې د قتل وغیره نه چې یا به قتل کی یا لاس به نه کټ کی. ابن بطال رحمت الله علیه وی وی د جمهور اهل علم رائے او مذهب دا دی چې یو سړی په دې خبره باندې مجبور کړی شو چې قسم وخوره که قسم دې ونه خورو نو ستا دا مسلمان رور مونږ وجنو. نو که د قسم وخوړو په دې کې په ده باندې حنس نشته دی حانس کېږي پکې نه ځکه په دې قسم باندې دی مسلمان رور د قتل نه بچ کوي. او علماء احناف وی چې نه په دې قسم کې حانس دی ځکه دله په کارو چې توریه کړی و چې توریه ونکه نو دا قسم د قصدن خوړو نو دی به پکې حانس کېږي. امام بخاری رحمت الله علیه وی چې یمین الرجل لصاحبه انه اخوه چې یو سړی قسم وخوري د خپل رور باره کې چې دا مسلمان رور دی د اسلام هغه رور دی د کلمې چې کله دی په هغه باندې د قتل نه یریږي او نحوه یا د دې په شان لاس ماست نفرت کوي. وکذلک کل مکره یخافو دارنګې هر هغه سړی چې مجبوره کړی شوی دی یریږي فانه یذب عنه المظالم دی به د دې مکره نه د ظلمونه دفع کوي. ویقاتل دونه او داغه په مدافعت کې داغه په بچاو کې بجنګ کوي. ولا يخذله او به مدد او به نصرت به د خپل مسلمان رور نه پریري. فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص فدې د مظلوم په حمایت کې کده قتال وکړو او څوک یې وجل نو په دغه باندې قضیت او قصاص نشتا. هرغه سړی چې په هغه باندې زور وکړي شو د سره یاره ده چې دا مسلمان رور څوک وجني دله تکلیف ور رسي ظلم ور سره کوي نو بل مسلمان له پکار دي چې داغه د امداد او تعاون د پاره را پاتي او دا مظلوم مسلمان دی یاره به مددگار نه پریدي او د دې مظلوم په مرګرتیا کې د ظالم سره مقابله وکي نو که ظالم یې وجلو نو په دغه باندې دیت او قصاص نشتا. و ان قیل له لتشربن الخمر فشرط یو سړی بل لو چې خامخا شراب بس کی او لتاکلن المیتا یا مردار بخری او لتبیعن عبدك یا خامخا خرسه به تخپل غلام او تقر بذین یا اقرار بکې چې د فلانی سړي په تا دومره قرضه ده او تهب هبه یا بتچاله شی بخي وكل عقده يا بل سعقد او معاهده كنماته لو اول نقتلن اباك او اخاك في الاسلام مون استاد افلار يا استاد کليمي دارور وجنو يا درلا مشر سړي چې په منزلي د فلار دي دي يا دا مسلمان چې په منزلي دي په منزلي ضرور دي دي نو کته زمون دا زور او د فلاني خبره نه مننه دی وجنو. نو پدې کې کله چرته دا شراب وسکل مردار او خوړه غلام خرڅ کو چې دغه قرض اقرار او کوشش چاله وبخلو نو پدې کې د مجرم او ګناګار نه نه په قسم کې حانس نه نه شراب وسکلو کې په مردار خورلو کې په دې کې ګناګار نه نه غلام خرڅ نه نه حضور په قانونه شوی دي. وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دل دا جایز دي چې د شراب وسکي دې دې مردار خرڅ کی دې دې مردار اوخري دې دې غلام خرڅ کی دې دې قرض اقرار کی ځکه د نبی اسلام حدیث ته چې المسلم اخو المسلم یو مسلمان د بل مسلمان رور دی نو مدد به کوي به مدد به فریدی نه چې دل اوس پته ده کله دا کارونه نه کوم دا مسلمان رور له وځي را شاغد وجلو نه بچا دې کارونه لغاړه کیده. وقال بعض الناس او بعض خلق ویلی دي مطلب مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې رد دی احناف باندې په امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی لو قیل له تشرت یو قص له ویل شي لتشربن الخمر او لتاكلن الميت او لنقتلن ابنك او اباك او ذا رحم من محرم جهام خا شراب بس کی یا مردار بخری ورنستادا بچی یا پلار یا دبل رشتہ دار دل مرکو لم يسعه لدي جائز ورلنی پیدا غد مرکی پدې بدا کارونه نه کوي ځکه وي مجبور نه دی لئن هذا ليس بمضطر ځکه دی وي مستر او مجبور نه دی بلک سی ولا یاد کړی ولا ندی ویل چې تا وجنو پر دې ورله یاد کړی چې مسلمان چې تا کلمې رور دی اته دا کار نه کوي دی وجنو نو دی مجبور نه دی دل دا کار جائز نه دی ثم ناقضه وی بیا د خپل تناقض شکار شوی دی نو په خپل په دې بل مسله کې بیا د دې خلاف کړی یو ځکه خو دا وي خو بیا د دې مسلې خلاف دی په خپل کې تناقض دی په دې قول کې ان قیل له لنقتلن اباك او ابنك ورلو ول فل چستاف لار وجنو یا استاز وی وجنو مخه هو ورل عام یاد کړو او لتبيعن هذا العبد يا تبخر سيدا غلام او تقر بدين او بهبه يا بده قرض او دهبه اقرار کې نو يلزمه في القياس نو قياسا خدا خبره په دې باندې لازم ده څو کور لداوي چې لکه دا کار وکړي لار یا زوی در لوجنو نو بیا ورلو اجازه شته خیر دې دا کار کول ولکن نستحسن لیکن دی وی چې مو استحسانا وایو البيع والهبه وكل عقده في ذلك باطل بيع هبه دا رنګ نور عقدونه په دې کې باطل لي فرقوا بين كل ذي محرم وغيره بغير كتاب ولا سنه دا تفقيقه کړی دا ذی محرم او د غیر ذی محرم بارکه که خپل رشتہ دار ول سوق قتلین وی پاغي کې دی بیا مجبور دی او کفر دی ور ل قتلین پاغي کې بیا مجبور نني وی بغیر د کتاب او د سنت نه فرق ل قران او سنت خو خپل لم خپل ویل دی او پر دې په منزلې ضرور ګرځول دی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د خپل بیبی بارکه وی چې هذه اختی اغه د بیزتای نه بچکولا او ځان د نقصان نه بچکول نو خور ور ل ویلان کې خزه خور نی دارنګ مسلمان بارک نبی اسلام وی المسلم اخو المسلم امام بخاری رحمت الله علیه په احناف باندې د تناقض دعوا کوي او بیان د تناقض داسې دی چې دای دا ویلي چې په اول صورت کې اکراه نشته او په دویم صورت کې اکراه ده اول صورت چې کوم ذکر کو پاغي کوئی اکراه نشته چې پر دې کس ورلو چې دا فلانه مسلمان دا فلانه کس استاد پلار او ضرور په دغه کې دی په منظرې د پلار او ضرور دی نو په هغې کې په اکراه نشته او په دویم صورت کې د قیاس د وجه نه دی د اکراه قائل دي خو بیا دوی په دې قیاس هم عمل نه کوي او دا قیاس رد کوي د استحسان د وجه نه او دې مذکوره بیع یو هبي او دې نور عقود له باطل وایي علامه عیني رحمت الله علیه د دې جواب دا کوي چې احناف د استحسان قائل دي او دې له حجت وایي نو اشکال نشته چونکه امام بخاری رحمت الله علیه امام شافعی د استحسان قائل ندی نو غیر دی رزق نه جایز وای او د استحسان تاسو په اصول فقه کې ویلي مختلف تعریفات دي چې دا غي حاصل او خلاصه دا ده چې یو عام قانون نه یو حکم د دلیل یا مصلحت په بنا باندې مستثنا کول یعنی یو خاص صورت د مسلې تخفل عمومي نظائر نه جدا کول د استحسان ویل شي نو کچرته دا جدا کول بنا بر دلیل شریعی معتبر دی ورنه معتبر نه دی استحسان تعریف بعض احناف داسې کوي چې ترک القياس والاخذ والاخذ بما هو ارفق للناس قياس پرې خودل عام قانون پرې خودل او کوم شی چې خلکو د مصلحت وي فائدې وي نو هغه خپلول نو چون کې امام بخاری رحمت الله علیه د استحسان قائل نه دی ځکه په احناف باندې رد کوي چې قياسا دی دا خبره مني چې د قياس خو مطابق ده خدا قیاس مون په دې کې ځکه پریدو چې استحسان بل طرف له موجوده استحسان معنی د یو شی خیسته ګڼل دی یو لغوي معنی ده او د اصطلاحي تعریفات او خلاصا او د حاصل اداره چې د یو عام قانون نه یو حکم د دلیل یا د مصلحت په بنا باندې مستثنا کول وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لامراته هذه اختي نبی رسول الله والسلام فرمایلی ابراهيم عليه السلام د خپل بیبي سارا بارک ویلي چې دا د ماخور ده وګوره د رشتہدار او د اجنبی من کې وي سفرق نشته امام بخاري وي بنا بر ضرورت خپل خزل بخور ویلې شوی حالان کې خزه خور نشي کېده نو هوت اسلامي مراد د ټول مسلمانان خپل منځ کې رونه خويندې وذلك في الله او داد الله فلاركي الله دفارة د مسلماني اغخوري وا. وقال النخعي ان كان المستحلف ظالما فنية الحالف وان كان مظلوما فنية المستحلف. ابراهيم النخعي بوي فچرت دا قسم ورکون کے ظالم وي نو بیا با دا قسم خورون کی نیت لعتبار وي وفده مظلومی نو نیت دا مستحلف بیا معتبر وي بیا پا حانس کی گی. یو سړی چا له قسم ورکي او دا قسم ورکون کې ظالم نه نو په دې صورت کې د دې قسم خورون کې نیت لبکته شي چې په ځل کې ارث نیت کړل ځکه دې مظلوم دې ظلم ورسره کیږي. او کنه دا قسم ورکون کې چاله وی قسم وخره نو دې مظلوم نه نو په دې کې به د دې نیت معتبر وي دا څوک چې قسم ورکي او کم چې قسم خو دا غن نیت لبې اعتبار نه ځکه هغه یو قسم ظالم نه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم وكل مسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يوم سلمان دبل مسلمان رو ظلم بور سره نکي او بل چاله به ظلم لفريدنا ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. سوک چی خپل مسلمان رو په یو حاجت او ضرورت کی وي الله به حاجتونه پوره کړي. حدیث مخکې تاسو په کتاب المظالم کې تیر شوی 2442 نمبر. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرني عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما. فقال رجل يا رسول الله انصره اذا كان مظلوما افرايت ان كان ظالما كيف انصره؟ قال تحجزه او تمنعه من الظلم فان ذلك نصره. حدیث په کتاب المظالم کې تاسو ته تیر شوی په باب اعن اخاک ظالما او مظلوما کې 2444 نمبر. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.